samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Autopromocja. Nowa trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą. Czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy. Czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata. Czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tymczasem na zegarze już prawie minuta po godzinie 4:00. Dzień dobry. Filip Wolski program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Coś mi świta. Tak zatytułowana jest ta audycja. Do godziny 6:00 będziemy wspólnie się budzić, inspirować, pobudzać również. No i witamy. Dzisiaj Dzień Radia, takie święto, które zostało ustanowione 11 kwietnia w 1923 roku. To oczywiście wszystko związane także z naszą historią, historią Polskiego Radia, więc będą okazje do świętowania liczne również w ciągu dnia na naszej antenie. Będzie można usłyszeć tych, których zazwyczaj nie słyszymy, a odpowiedzialni są za radiową robotę. Dzisiaj świętujemy, również dzisiaj świętują Arleta, Filip, Helena, Izak, Jaromir, Leon, Leona i Rainer. Wszystkiego najlepszego od trójki z okazji imienin, a 11 dzień kwietnia to 102 dzień 2024 roku. Zaczynamy! Coś mi świta. Thank you. Nothing But Thieves w trójce. Coś mi świta, 9 minut po godzinie czwartej. Zajrzymy do muzycznego kalendarium. 11 kwietnia w 1949 roku urodził się Grzegorz Wasowski, który przez wiele lat był związany z trójką. Dziennikarz muzyczny, satyryk, członek zespołu Ti Raperzy z Nadwisły, ale też 11 kwietnia w 1971 roku urodził się Olivier Riedel, czyli basista zespołu Rammstein, który w zespole jest od 1994 roku. A że Rammstein ma na koncie m.in. piosenkę Radio, no to tak myślę, że to wszystko dobrze do siebie pasuje i łączymy kropki. Dzień Radia dzisiaj, 11 kwietnia i Rammstein w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Dań ci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. 17 minut po czwartej, coś mi świta w Trójce. Czwartek przynosi nam zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami dłużej. Tam po południu miejscami też przelotny deszcz na termometrach od 15 do 18 stopni. Nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 12 do 14. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju chwilami porywisty. Nad morzem ten wiatr osiąga prędkość do 60 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni, tylko na południu kraju słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych, a wysoko w górach wiatr porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1018 hektopaskali i niestety będzie spadać, co może odbić się negatywnie na naszym samopoczuciu. To mówią synoptycy. Ochłodzenie czujemy. Takie 10 stopni Celsjusza w Warszawie przed budynkiem przy Michliwieckiej 357 zanotowałem przed chwilą, także trzeba będzie się ciepło ubrać. Jeżeli Państwo kompletują tę garderobę, proszę wziąć tę radę pod uwagę. 18 minut po czwartej, przed nami Depeche Mode, Never Let Me Down Again, i ten utwór ukołysze nas przez najbliższe minuty, a potem między innymi w Trójce Oxford Drama. We'll be right back. to Moby i Extreme Ways. Już w kolejce się ustawili, ale wcześniej Oxford Drama w trójce. No i też zanim Moby pojawi się na naszej antenie, no to też zaglądamy na łamy portali internetowych. Polskieradio24.pl. Wybrano następcę Daniela Obajtka. Taka informacja pojawiła się na stronie portalu. Jeżeli państwo nie słyszeli, no to prezesem Orlenu został Ireneusz Fonfara. Jednocześnie wiceprezesem zarządu do spraw korporacyjnych został pełniący dotychczas obowiązki prezes Witold Literacki. A kim jest nowy prezes Orlenu? Koncern podkreślił, że Ireneusz Fonfara to ekspert doskonale znający sektor paliwowy i wyzwania związane z transformacją energetyki. Fonfara w przeszłości pracował już w Orlenie. Od wiosny 2010 roku kierował litewską spółką ówczesnego PKN Orlen, dawniej Mazeiku Nafta w Morzejkach, a to był Orlen Litwa. No tak właściwie można powiedzieć. Wiem, że język litewski no nie jest mi znany, więc proszę o wybaczenie. Na pewno szczegóły kariery obecnego nowego prezesa Orlenu można znaleźć na stronie internetowej polskieradio24.pl. Tutaj też artykuł związany ze zmianami. Sprzedajesz przez internet, twoje dane mogą trafić do fiskusa, platformy e-commerce. I tutaj są wymienione, te najbardziej popularne będą zbierać dane o sprzedających towary i usługi, oferujących różnorakie usługi, a potem przekazywać je skarbówce. Nowe prawo wejdzie w życie na początku lipca. Zagraniczni właściciele platform cyfrowych będą musieli przekazywać fiskusowi dane o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za ich pośrednictwem. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, a z przepisów będą wyłączeni drobni i okazjonalni sprzedawcy. Fiskusowi nie będą przekazywane dane osób, które w ciągu roku dokonały mniej niż 30 transakcji, na których zarobiły mniej niż równowartość 2000 euro. Takie są ograniczenia, ale jeżeli ktoś przekroczy te limity, no to wówczas dane trafią do fiskusa i o tym też na łamach Polskiego Radia 24.pl można przeczytać. No to teraz już obiecany Moby i Extreme Ways, a potem jeszcze echa i plakaty, no bo polski muzyki w trójce, również w programie Coś mi świta, nie brakuje. znak zdjął. Drzewo skaleczone inicjałami, ławka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami, kto się w końcu jednak zdjął. Te wszystkie miejsca zostaną ze mną. Jednak zdjął. Drzewo skaleczone inicjałami, ławka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami, kto się w końcu jednak zdjął. Drzewo skaleczone inicjałami, ławka, na której wstydzę się powiedzieć co. No i czasami tak jest, że przeżywamy zawód miłosny i o tym między innymi traktuje ta piosenka, czyli plakaty formacji Echa. Szkło i plakaty to są te dwie piosenki, które zapowiadają drugą płytę zespołu. 35 minut po czwartej. Arcade Fire w ramach naszej pobudki. Coś mi świta. A przed nami Kaśka Suchacka i Madison. To kolejny utwór polskiego artysty. Artystki konkretnie, który pojawia się na antenie Trójki. Trwa takie powolne przebudzenie z boku na bok. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zagrać właśnie taki utwór. Teraz ja noc przeciąga się. Dzień dobry, kupię nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie mam na co czekać. Bóg,

oboje Slim, czyli Halfway Between the Gutter and the Stars. Album z 2000 roku zawiera to właśnie piękne muzyczne dzieło. Sunset, Bird of Prey to za nami. A propos świtu, za 3 minuty, godzina 5, coś mi świta w Trójce i Alt J na krótko przed 5. Co wydarzyło się w kaszubskiej wsi Piękne Pole podczas pewnej wyprawy z